Teraz piosenka filmowa, która... Tak, która jest piosenką tytułową z filmu Czarne Słońca w reżyserii Jerzego Zalewskiego. Jest to jak dotychczas bodajże jedyny film fabularny, dla którego grupa Kult w całości nagrała muzykę, no bo tam jeszcze jakąś piosenkę do tego czy tamtego nagraliśmy, albo ktoś na osobności to uczynił, ale w całości tylko Czarne Słońca. Proszę. Porównaj to z resztą, wybierz wartość największą.